No nie jest to również zbyt wesoła piosenka, ale któż mówi, że ma być tak strasznie wesoło? Strasznie jest tutaj rzeczywiście bardzo znaczącym słowem. A jako, że minęła piąta, ja mogę przystąpić do pewnej mojej niepisanej tradycji, bo tej tradycji nigdzie nie spisałem. Za to jest, po prostu jest w głowie, jest jako ślad pamięciowy, że po piątej mówię nieco o pogodzie w Polsce, chociaż rzeczywiście mógłbym równie dobrze mówić o pogodzie na Bali, czy też choćby w Naddniestrzu. Ale nie, mówię o pogodzie w Polsce i to aktualnej, bo też możemy się wybrać na wycieczkę czasową z pogodą. Tak jak niektórzy mówią, że wybieramy się w muzyczną podróż, to choćby dlatego w podróż pogodową. Dobrze, zostawmy to. Gdzie jest zimno, gdzie jest ciepło, i co widać za oknem, mogę właśnie w tej chwili powiedzieć, bardzo się dziwiąc jednocześnie, że Kraków, stolica Małopolski, to w tej chwili najzimniejsze miasto w Polsce. Tam minus 3 stopnie, Katowice zaraz za Krakowem minus 2 stopnie. Tyle samo w Suwałkach i w Białymstoku. W Warszawie nieco cieplej, minus 1 stopień, tak samo w Gdańsku i Sopocie. A potem zaczyna się już od punktu zero w Bydgoszczy, Lublinie i Rzeszowie do coraz cieplejszej pogody i oczywiście tutaj zachodnia część naszego kraju, od Wrocławia do Szczecina, to już porządne 3 stopnie ciepła, zaś zachmurzenie, mogę powiedzieć, bardzo mądrze, to będzie bardzo inteligentne. Zachmurzenie jest różne w zależności od miejsca. Bardziej na Śląsku oraz w Łódzkiem i w Lubelskiem mniej chmur jest choćby na Pomorzu, a przynajmniej ja odczytuję to, co mówi tak do mnie mapa. A teraz już dla wszystkich tych, którzy być może całą noc nie spali. Ja starałem się jednak trochę taką przeddrzemkę zrobić, ale to ja. Zespół Komety, zespół, który lubię oczywiście, i utwór pod tytułem Bezsenne noce. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś. Skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezsenne noce, zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś. Skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Noc bez końca, zmarnowane dni, kolana i łokcie zdarte aż do krwi. Halucynacje, których jesteś kimś zupełnie innym. Noc bez końca, przenikliwy ból, nikt nie zadaje go tak jak ty. Ze wszystkich zdarzeń, ze wszystkich twoich ról, które ukrywają łzy. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś. Skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezsenne noce, zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś. Skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Noc bez końca, zmarnowane dni, kolana i łokcie zdarte aż do krwi. Halucynacje, w których jesteś kimś zupełnie innym. Noc bez końca, przenikliwy ból, nikt nie zadaje go tak jak ty. ze wszystkich zdarzeń, ze wszystkich twoich ról, które ukrywają łzy. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć, czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś, zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezsenne noce, zatrzymany czas, nie mogę zasnąć, czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś, zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć, czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś, zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezsenne noce, zatrzymany czas, nie mogę zasnąć, czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem gdzie teraz jesteś, zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Komety, bezsenne noce, no rzeczywiście, bardzo mi się podoba w tej piosence to takie, ten pogłos, którym wchodzi głos Lesława, nieco taki może upiorny, nieco ze znanego serialu Opowieści Skrypty, który miał niesamowitą czołówkę, kiedy kamera otwierała tytułową kryptę i schodziła w dół, w dół, w dół, w dół, w dół po schodach, po to, by otworzyły się też już takie dziwne drzwi, za których wyskakiwała kukiełka, no nieco brzydka, muszę przyznać, i nieco strasząca, ale jednocześnie miało to wszystko swój jakiś taki śmieszny klimat. Jak bezsenne noce, o tego nie wiem, bezsenne noce śmieszne na pewno nie są, przekładanie się z boku na bok i oczekiwanie na sen, który nie następuje, plus jeszcze wchodzenie w błędne koło, kiedy nie zasypiamy i zaczynamy się denerwować tym, że nie śpimy, i sam fakt irytacji tym, że nie śpimy, powoduje, że nie śpimy bardziej i to wszystko się nakręca, wtedy można... Cóż, dobre rady wujka Stasia. Wtedy można chociażby przejść się na spacer, coś może zrobić w domu, nieco się zmęczyć. Niestety nudna książka nie działa. Wziąłem dzieła Heideggera, czytałem i czytałem i czytałem i nic. Niestety, przynajmniej w moim przypadku. No dobrze, Heidegger nie, ale może jacuzzi by podziałało. Ciepła woda na pewno. Jacuzzi to też zespół z Turcji. Turcy tak samo jak Rosjanie. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o nowofalowe granie, są potęgą. Tak jak Polska, polskie zespoły są bardzo dobre, jeśli chodzi o stoner, doom, rock. Tak, ludzie z Turcji, z Rosji, z Białorusi, ale również z Ameryki Łacińskiej są dobrzy w graniu właśnie takim postpunkowo-nowofalowym, które niniejszym przedstawiam Państwu w dużej ilości czasem. Tutaj jacuzzi w piosence TOS i proszę mnie nie pytać o ukryte i o wieloznaczność tego słowa w języku turecki. her şeyi sığdırdım. Kimi zaman kendimi bile uzaklaştırdım. Güzel şeyler çabuk ölür, çürür, gider. Beklentiler seni kendi bataklığına çeker. Umarım burada tozun bile kalmaz. Umarım beni kimse hatırlamaz. Umarım burada tozun bile kalmaz. Umarım beni kimse hatırlamaz. Jacuzzi, piosenka TOS, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest kwadrans po piątej. A piosenka Jacuzzi, również ze specjalną dedykacją dla Nikifora, z którym cenimy chyba pasję razem do tureckich właśnie zespołów. Ostatnio wręcz czytałem, że do tego kraju można się udać bez paszportów covidowych, bez kodów kreskowych, kodów QR, bez robionych testów. Przynajmniej tak stało w nagłówku. Czy tak jest naprawdę? No cóż, internet nauczył mnie ostrożności w informacjach i w rozpowszechnianiu informacji. No ale wedle tego artykułu właśnie tak było. A teraz pewna zmiana stylistyki, a to dlatego, że lubię zmieniać stylistykę. Po prostu zamykanie się w ramach jednego gatunku jest takie sobie. Dlatego na dziś przygotowałem też, czy to jest hip-hop? No tak, no zalicza się chyba to do kultury hip-hop. Przygotowałem to, co wspominałem o bogucicach, czyli paktofonikę. Paktofonikę i jednego z członków paktofoniki, który wyróżniał się przede wszystkim tym, że bardzo szybko potrafił rapować. No bo tak to w ten sposób trzeba to przedstawić. No i rzeczywiście ten człowiek i ten członek paktofoniki pracował wcześniej w zakładach, przyuczał się do zawodu ślusarza i dlatego pewne metafory są tu jasne. Pseudonim Focus przymierzał się właśnie, robił w metalu. I co mogę jeszcze powiedzieć? Ten człowiek stworzył ten utwór w wieku lat 16. No ja w wieku lat 16 bynajmniej nie osiągałem takiego poziomu językowego wyrafinowania. I za to duży szacunek. Paktofonika i powierzchnie tnące teraz. WG stary, ale chodzi o co innego. O co? Posłuchaj tego. Cztery wymiary kultury hip-hop, które ze mną w konkury na mój słowo to podoba mi się tu, jak MMC manifestuje moje fenomenalne powierzchni lutnące. Podoba mi się tu, jak MMC manifestuje moje fenomenalne powierzchni lutnące. Na pewno długa, bo słów sztukowanie to sztuka, wyrafinowana technika, co z tego wynika i co ci to da, nie wnikam. No cóż, taka to moja podróż, to jako taka metoda na słowa, jak woda, kaskadę rymów, którą teraz włada fokus. Smok, wyrywam ci kręgosłup dziś. Hipko podawany na sposób NCZRP przez rok, dwa kręcę i ci bitym ręce. Powitaj nową lat na scence do OGU CICE, podoba mi się tu EEMC, kalabarda w ręce, my nic więcej. Twoja garda marna, moje jest bardzo zwarta. Zaciskam palce i wezywam cię do walki. Na przechwałki stoję i oczekuję, kiedy ty wyskoczysz na pałki. Podoba mi się tu, jak MMC manifestuje moje fenomenalne powierzchni lutnące. Podoba mi się tu, jak MMC manifestuje moje fenomenalne powierzchni. Biała broń werbalna, kontrapalna, rymy jak cięcia w skroń. Do łap, łap, mikrofon, twój hip-hop łeb chroń. Teraz moja dłoń, rzucaka 10 perpyk jest ze sceny. Uderza ma pięść, problemy, które tu mamy na ziemi. I gramy, 3-4 składamy litery, litery, wyrazy, które we frazy. A te z kolei w obrazy bez skaz, okazy wiele razy giną bez wieści. Do formy wkładam treści, jeśli się już nie mieści ustami, łomot tam wer, zamienią tam w locie dny na części. Stary, ty mi tutaj, nie tutaj, rymę wrzucaj. Koronująca akcja, melodeklamacja, składaj albo spadaj. Rób coś, a nie gadaj, nie pierdol 3-3. Kto tu jest najlepszy hip-hop, niedzieli nas załączy. Podoba mi się tu, jak MMC manifestuje moje fenomenalne powierzchni lutnące. Podoba mi się tu, jak MMC manifestuje moje fenomenalne powierzchni lutnące. Podoba mi się tu, jak MMC manifestuje moje fenomenalne powierzchni lutnące. Podoba mi się tu, jak MMC manifestuje moje fenomenalne powierzchni lutnące. Melodia absolutnie do jeszcze pewnych śladów ciemności, chyba do dobrego jechania samochodem albo przebywania w innych miejscach, bo to pan Przemysław napisał jako pracownik nocnej zmiany zakładów celulozowych papierniczych w Kwizynie. Pozdrawiam również, panie Przemysławie, pozdrawiam serdecznie. Wiem, czym jest, troszeczkę wiem, czym jest nocna praca i nocne dyżury, nocna zmiana. Kiedyś jeszcze wcześniej, 30 lat wcześniej, były filmy chociażby dla drugiej zmiany. Był taki wynalazek i rzeczywiście można było takie filmy obejrzeć w porze, niekoniecznie wieczornej. A jeśli doszliśmy do pewnych hip-hopowych klimatów, to muszę jeszcze przedstawić pewien skład, ale troszeczkę bardziej umiejscowiony na zachód. Bubba Sparxxx to kilku panów, którzy nieodmiennie są zafascynowani południem Stanów Zjednoczonych, klimatem, który tam był i który jest. I utwór Deliverance absolutnie to wszystko oddaje. No jest coś w tych Stanach Południowych, co odróżnia je od pozostałej części tego dużego jednak kraju. Bubba Sparxxx i Deliverance, i ten utwór kojarzy mi się z latem, z ciepłem, z luzem i z pewną włóczęgą. As I crumble within, but legends are made out of vulnerable men. So on the brink of death, I still manage living life, 'cause so rarely in this world are these chances given twice. I indeed sold my soul without glancing at the price. No instructions when I was handed this device, but with what I did get, I was more than generous. Put others over self on several instances, but I'm back on my feet without a hint of bitterness. And one way or another, I shall have deliverance. So I say, I've been traveling for some time. Vision's bold and my father shine, father shine. Call a time people loved you unconditionally. Toast in the new south, this one is for history. Then I slipped, fell, and caused the numbers injury. Called the same people and it's, yo, you just missed me. This the formula, damn it, Bubba, you had it. Why'd you have to keep it polo and New Balance? Then they start to question whether you a true talent or just a redneck substance abuse addict. So then you hide away just to try to find your way. And now they're back to calling you 200 times a day. I want all y'all to know, good or bad, I'll remember it. At 10 million sold in the name of my deliverance. I've been traveling for some time, but my vision's bold and my father shine, father shine. Thank you. could atone for the pain you've endured. The blood you shed, it's still staining your velour. You took your wealth and knowledge and gave it to the poor, only to discover that your savior is manure. Accepting me as kin, put before your younger brother. They put a lie on us, hardly knowing one another. I honestly can say that over time I've come to love you. Now we are brothers and together none can touch us. It haunts me with regret, I never met your baby girl. She's an angel on your shoulder, helping us to save the world. This musical marriage is no coincidence. On my mama tell me, baby, we shall have deliverance. So we say, I've been traveling for some time. Baba Sparks, Deliverance i klip, klip absolutnie włóczęgowsko uciekający. No cóż, kiedy byłem raz w okolicach południa Stanów Zjednoczonych, zapamiętałem jedno słowo, które tam jest odmieniane przez mało przypadków, dlatego że w języku angielskim mało jest przypadków. Hospitality. No, oczywiście moje skojarzenia pierwsze pobiegły do szpitala. No nie, no oczywiście okazuje się, że po prostu jest to gościnność i pewna wytworność. Baba Sparks, Deliverance, to już było. A przed nami zespół, którego nazwa no, mogłaby posłużyć jako motto i gdyby posłużyła, to być może żyłoby się lżej. Będzie dobrze. I zespół Będzie Dobrze przede wszystkim ze względu na kobietę, która w nim grała, bo tutaj widzę, panowie rzeczywiście zaczęli się domagać śpiewających kobiet, więcej kobiet. Czy zaśpiewa jakaś pani wreszcie? No, złapałem się na tym, że przedstawiam przede wszystkim muzykujących mężczyzn. To jest zastanawiające. Sam muszę dojść do tego, co to znaczy, no bo to oczywiście to nie jest przypadek, to nie jest fakt sam w sobie. To po prostu jest znak czegoś, co jest ukryte trochę głębiej, ale nie będę uprawiał autoanalizy na antenie, no aż tak nie jestem narcystyczny. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Niemniej będzie dobrze już za chwilę na antenie w utworze Pothole in the Rock i to był utwór z albumu nagrywanego razem z Robertem Brylewskim, ale to już zupełnie inna historia. What's holding the rack? What's holding the rack? Będzie dobrze. Pat hole in the rock, czyli nie tyle kropla, co roślina drąży skałę. No, natura zna takie przypadki. Absolutnie tak. Bardzo się cieszę, że ten utwór bodajże mniej więcej z połowy lat 90. wybrzmiał znowu na antenie, bo raczej rzadko gości. Mimo tekstu angielskiego jest to zespół z Polski. A teraz, no nie mogę powiedzieć, że jest to zespół z Polski. Absolutnie nie. No Drzwi percepcji Aldusa Huxleya, od którego wziął nazwę, no nie, no jakbym nie patrzył. Chociaż Ray Manzarek rzeczywiście ma polskie korzenie. Klawiszowiec zespołu The Doors, o którym mowa i który już jest w kolejce i już za chwilę zabrzmi na antenie. I utwór, który jest szczególny i myślę, że dobrany na tę porę, bo jest 5:30, jest prawie za 25 minut 6:00. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a za chwilę będziemy czekać na słońce, które jeszcze nie wyjrzało. No to dlatego, to już logiczne, chyba wiele osób może się domyślać, że utwór, który zabrzmi, to Waiting for the Sun. Don't Waiting for the Sun. Ja sam mam z tą piosenką połączonych wiele, wiele, wiele miłych wspomnień i wręcz takie pragnienie nieskończoności i wrażenie, że coś niesamowitego może się zdarzyć. To takie wrażenie, kiedy jedziemy na wakacje i jeszcze nic się nie wydarzyło, bo wszystko się jeszcze wydarzy i mamy świadomość tych właśnie wszystkich potencjalnych, pięknych, przyjemnych, dobrych sytuacji i wypoczynku i dobrych rzeczy, które nas czekają. Takie wrażenie mam właśnie, kiedy słucham Waiting for the Sun. Ale nie zapominajmy o polskiej rzeczywistości. Jest pewien artysta, którego cenię szalenie za niezmienny styl, tak muzyczny, jak i codzienny. I jeśli w Stanach Zjednoczonych czekają na słońce, a słońca tam mają dużo, bo i klimat kontynentalny bardziej niż u nas, no to mniej więcej w naszych szerokościach geograficznych mogą być pewne nieogrzewane budynki. I tak właśnie kapitan Nemo stworzył utwór o zimnym kinie, który niniejszym państwu polecam. Potrzebne emocje. opanuj krzyk. To tylko triumf. Po co ci te emocje? Niepotrzebne to. Rozumiem te emocje. W latach 80. zobaczyć cytrusy na ekranie telewizora i przypomnieć sobie o tym, że tych cytrusów nie ma, rzeczywiście może wzbudzać pewne nieprzyjemne odczucia. Sam kontrast, ale tak też się zastanawiam, jeśli tego typu piosenka została napisana po wrażeniach z telewizora, to co Kapitan Nemo napisałby teraz? Na przykład a propos social mediów, a propos mediów społecznościowych, albo hełmów do wirtualnej rzeczywistości. Oszalałby, to pewne. To absolutnie pewne. A pan Adam napisał, że widział pana kapitana w berecie na krakowskim przedmieściu. No właśnie, to jest godne szacunku. Pewna stałość i determinacja, jeśli chodzi o styl. Styl również ma amerykańska, choć czy ona jest amerykańska, ta kapela? Ciężko powiedzieć. Mieszana na pewno azjatycko-ukraińsko-rosyjsko- ekwadorska. Mówię tu o tak zwanym burdelu Gogola, czyli Gogol Bordello. Zespole, który ma na koncie przede wszystkim bardzo żywe, orzeźwiające wręcz piosenki i taka też właśnie zostanie za chwilę zaprezentowana. A jej wyróżnikiem jest to, że tytuł Pala Tutte jest prawdopodobnie po romsku. A Romowie dosyć zazdrośnie strzegą własnego języka, dowiedzieć się słownictwa i pewnych podstaw tego języka wcale nie jest łatwo i więc tutaj zachodzi pewne prawdopodobieństwo. Tak to czuję, ale może państwo mają inne zdanie, jeśli chodzi o język, którym zostanie zaśpiewana ta piosenka, w razie czego jestem pod adresem anna@polskieradio.pl. Tymczasem Gogol Bordello i Pala Tutte. Caravan is coming, old guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little child, I don't even own a guitar. But mama, they got girl that I love the best. Lella, lella, lella, lella, Pala Tutte. Just gonna mess, merava Pala Latte. Lella, lella, lella, lella, Pala Tutte. tutaj. Old Gitano, boy, forget about the bling. Here's a guitar for you, my little chavo. If you slave to kissing, you gotta play this thing. La la la la la la, la la pala tute. Just gonna miss, merava pala latte. La la la la la la, la la pala tute. Just Lord, this kind of love cannot be untrue. I'm a little chavo, but I learned the one thing. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, lela, lela, pala tutte. I'm dying, dying after you. Lela, lela, lela, pala tutte. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, lela, lela, lela. Gogol Bordello, pala tutte. To było nieco ożywczego wiatru, nieco ożywczego międzynarodowego wiatru, multikulti w jak najlepszym wydaniu, w tym, w czym jest to najlepsze. A jeśli zrobiło się wesoło, to bardzo dobrze, bardzo się cieszę. W takim razie będę mógł jako przedostatnią prawdopodobnie piosenkę przedstawić Państwu. Smutny zespół z Rosji, jak jest w moim zwyczaju, co najmniej raz w mojej audycji są pewne smutne zespoły zza naszej wschodniej granicy. Tak jest i tym razem. Kosmos Bycia, czyli jak domyślam się, wszechświat naszych jestestw, można by było to tak to poetycko przetłumaczyć, w utworze neprywyczno, czyli no, nieprzyzwyczajony do pewnych rzeczy, i tu podmiotem lirycznym jest mężczyzna, ale uwaga, uwaga, dla słuchaczy, którzy rzeczywiście zwracają mi uwagę, że nieco jest mniej kobiet w moich audycjach, chociaż redaktorki, myślę, że tutaj przywracają tę równowagę, wybierając więcej właśnie wokalistek. To tutaj, no, piosenka jest o kobiecie także przynajmniej coś. Kosmos bycianie, prywyczna, a potem utwór niespodzianka. W barwach ochronnych jedna z bohaterek filmu mówiła do Polaków, pani z Wielkiej Brytanii, wy zawsze macie dylematy, wy zawsze macie problemy. Myślę, że nie tyczy się to tylko Polaków, ale również Rosjan, co było słychać na załączonej piosence. I tak dobiegła końca audycja Trójka Budzi w moim wydaniu. Michał Migała przed mikrofonem. Kłaniam się nisko. Audycję realizowała Elżbieta Różycka, wydawała ją Justyna Grabasz, a ja żegnam się takim utworem Kazika, który kiedyś jeszcze na kasecie Spalam się usłyszałem i myślę, że przekaz jest całkiem dobry. Za chwilę poranek i Łukasz Ciechański, a my słyszymy się w czwartek. Do usłyszenia. Świadomość twoja, jaka jest w tobie, silna i pewna, ale nie na przeszkodzie. O tym, co tu widzisz, możesz myśleć jak chcesz. Podoba ci się to, czy ci podoba się nie. Kreujesz rzeczywistość na swoje żądanie, lecz uważaj, niech nie wolą, innym się nie stanie. Ludzie są wolnymi,